μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι στο τίτρο νομίου. Να είμαστε λοιπόν εδώ τη μεγάλη αγροτική μέρα. Δεν μπορεί αλλιώς να τη χαρακτηρίσει κανένας, ούτε και να την αντιμετωπίσει διαφορετικά. Αυτό που συμβαίνει είναι μπήκαν τα χωράφια μέσα στην πόλη και δυστυχώς όφυλαν να μην μπουν ως εχθροί. Μοιάζει κάποιοι να απεργάζονται να μπουν τα χωράφια μέσα στην πόλη ως οχτροί. Πρέπει να γυρίσει πολύ πίσω το ρολόι της σκέψης, της ιστορίας και της κατανόησης, να ξεφύγουμε από την αντίληψη ότι για όλα μπορεί να φταίει η τηλεόραση, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει. Στον ήχο είναι σήμερα ο Λάσκαρης Αγοραστός, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιβάνα Ρεσβάνη, στη μουσική επιμέλεια η Άντρα Φιλομίναν, στην Οριελ FM, στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη και επικοινωνία. Αν θέλετε να στείλετε SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54100, μην ξεχνάτε Real, ένα φυσιολογικό κενό που αφήνει κανένας όταν γράφει σε υπολογιστή, μήνυμα, και το 54% για τα κινητά. Από πλευράς υπολογιστή η διεύθυνση είναι studio papakirialfm.gr και το τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Από πού να αρχίσει και από πού να σταματήσει κανένας. Νομίζω ότι το μόνο πράγμα που χρειάζεται είναι μια βαθιά ανάσα και η επίκληση άλλων πραγμάτων, όπως της γενικότερης κουλτούρας. Κάποιοι είδανε αγρότες τις προηγούμενες μέρες να χορεύουν ποντιακά, εκεί που έλεγε να είναι πόντι, κάπου αλλού κριτικά, κάπου αλλού παραπέρα. Με τραγούδια και χορούς γράφτηκαν πολλές μεγάλες στιγμές σε μια χώρα που αυτή τη στιγμή, εκτός των άλλων, κοπανιέται γιατί πρέπει να πεθάνει η αγωνιστική της παράδοση. Κρατήστε το αυτό που σας το λέω ως γενικό, υποκειμενικό, δικό μου είναι σχόλιο, το οποίο ομπρέλα καλύπτει μια σειρά από εκτιμήσεις για αυτά που συμβαίνουν. Δεν είναι τυχαίο αυτό το αίσθημα ότι η χώρα είναι χώρα πειραματόζω, στη μεταξέλιξη του παγκοσμιοποιημένου ενδοκαπιταλιστικού ανταγωνισμού, των υπεριαλιστικών παιχνιδιών, όλα αυτά. Γιατί η Ελλάδα, μόνο για τη γεωστρατηγική της θέση? Όχι. Υπάρχουν και άλλες παραδίπλα, λίγο πάνω, λίγο κάτω χώρες, περίπου στην ίδια γεωστρατηγική θέση. Δεν είναι μόνο αυτό. Η χώρα αυτή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν χτίζονταν πάνω στα ποκαίδια οι αστικές παρασιτικές τάξεις στις διάφορες χώρες, η Ελλάδα είχε εμφύλιο, η Ελλάδα είχε αγώνα ακόμα για λαϊκή κυριαρχία, και μετά τα νησιά που σήμερα όλοι καμώνονται ότι τάχα μου δήθεν τους ενδιαφέρουν να τα υπερασπιστούν, είχαν γεμίσει τόπους εξορίας και τόπους όπου σπαζόντουσαν οι πέτρες μαζί με τα κεφάλια των ανθρώπων και τα βουνά είχαν γεμίσει τάφους. Υπήρξαν πολύ μεγάλοι εργατικοί αγωνιστικοί αγώνες σε αυτόν εδώ τον τόπο και γι' αυτό συκοφαντείται τώρα δια τον ΑΝΕΛ ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κυβέρνησης, η έννοια κάθε κόκκινου πράγματος σε αυτόν εδώ τον τόπο εκτός ή μαζί με το αίμα του. Συκοφαντείται έτσι ώστε να λένε ότι πέφτει και η τελευταία υποχωρεί στα μονοπωλιακά κελέσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η τελευταία κομμουνιστική κυβέρνηση στην Ευρώπη. Αν είναι κομμουνιστής ο καμένος, τότε καλύτερα να ζητήσω τη βοήθεια της ξενιτεμένης Παναγιάς στα ποντιακά, σε στίχους Κοσμίδη, μουσική Παπαδόπουλου, ερμηνευτές τον Αλέξη Παρχαρίδη, τον Στάθη Νικολαίδη, τον Δημήτρη Καρασαβίδη και τον Κώστα Γέρη. Η θωρέα μαλλιά να έβγαζα, καρδιάς να έπαιν, να αρχινούμε την τραγωδία, αν τη γης υπονεμέ. Love. αρχίνουμε την τραγωδία. Δεν μπορεί, το καταλαβαίνετε ακόμα και αυτοί που δεν καταλαβαίνετε ποντιακά τίποτα. Αρχινούμε την τραγωδία, φαίνεται. Που έφτασε, έφτασε στον πυρήνα. Και έφτασε στον πυρήνα διά της αποφάσεως. Δεν θέλω καν να αναφερθώ, δεν καταδέχομαι να αναφερθώ στις δηλώσεις Καμένου στη Βουλή. Ειλικρά σας το λέω. Πάνω στους ανοιχτούς ακόμα τάφους των τριών παλικαριών που πέσανε, κάνοντας τη δουλειά τους να υπερασπίζεται τον τόπο με αυτή την επιλογή που είχαν κάνει. Να είναι στις ένοπλες δυνάμεις. Στη μνήμη τους, αλλιά από τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Και τους συναδέλφους τους και τους συντρόφους τους ενόπλης. Αλήθεια το λέω δηλαδή. Αν ακούς αυτό το πράγμα, επειδή έχεις αποφασίσει να κάνεις πίσω τα χαμουδίθεν και να δώσεις την επικυριαρχία, τον έλεγχο και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του Αιγαίου στο ΝΑΤΟ και από Μάρε Νόστρουμ, όχι με την έννοια του που τη λέγανε οι αρχαίοι Ρωμαίοι, αλλά με την έννοια της κυριαρχίας της δικιάς μας θάλασσας, να τη χορηγήσει στο ΝΑΤΟ εκεί όπου από το 2001 οι Αμερικανοί δεν αναγνωρίζουν σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, εμείς κυβερνάμε το ΝΑΤΟ. Τι σημασία έχει αν τώρα είναι διοικητής Γερμανός και αύριο το πρωί θα είναι Τούρκος, θα είναι Έλληνας. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλη σημασία το μεταναστευτικό που είναι επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Μην ξεράσω τώρα δηλαδή. Βλέπετε κάποια ελληνική προσέγγιση. Κάθε άλλο παρά θα έλεγα. Στο κάτω κάτω τζαφής φιλότιμο να υπήρχε θα έχει σηκωθεί να φύγει. Ακριβώς γιατί η χώρα του ζει ένα δράμα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ολόκληρη η Ευρώπη με το ρατσισμό της και το φασισμό της. Και επειδή πλάκωσαν οι άνθρωποι με τα μαύρα, πάμε τώρα σε διαφημίσεις και μετά θα τους συναντήσουμε. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά. Δεν κατάφερε κανένας αυτή τη στιγμή γενικευμένα να στρέψει τους κατοίκους των πόλεων, με αυτήν την έννοια τους κατοίκους των πόλεων, δηλαδή τους κατοίκους του αστικού ιστού εναντίον των αγροτών. Και πρέπει αυτό με κάθε τρόπο να γίνει. Γι' αυτό θα υπάρχουν τα ΜΑΤ, θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι μπορεί να ξεκινήσουν ένα επεισόδιο από κάπου, για να μην φανεί ούτε ο όγκος, ούτε να ακουστούν τα αιτήματα, ούτε να κατανοήσει κανένας ότι όταν μιλάς για λαό, και δεν τον έχεις καταργήσει ως υποκείμενο, να τον έχεις μετατρέψει σε κομματάκια πιξελοποιημένα κοινωνικές ομάδες. Αυτές οι κοινωνικές ομάδες. Πήραμε την έννοια λαός και την κόψαμε κομματάκια, κομματάκια, κομματάκια, κομματάκια, κομματάκια, έτσι ώστε η κοινωνική ομάδα που τρώει το φασολάκι, τη φακή, να είναι αποκομμένη από τον παραγωγό του φασολακίου ή της φακής. Και να είναι νομιμοποιημένος ως αστός με την ταξική έννοια, αυτός που μπορεί να βασανίζει στη Μανολάδα. Εργάτες γης. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να ακουστεί ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αγρότες οι οποίοι χάσανε από τα χρέη, από το 23% φουπουά. Βρίσκω συγκλονιστική τη δήλωση ότι μια κροκοδηλή τσάντα στο κολονάκι έχει το ίδιο φουπουά με αυτό που έχει η πρώτη ύλη του για να μπορέσει να κάνει γάλα. Έχει δίκιο. Αυτό δεν πρέπει να ακουστεί γιατί είναι κοινή ευρωπαϊκή πολιτική κάπου. Κοινή αγροτική πολιτική είναι ΚΑΠ. Ισχύει και σε άλλες χώρες. Και γιατί εδώ πρέπει να μετεξελιχθεί, αν είναι δυνατόν, και το αγροτικό κίνημα, σαν τον Μπουβέ στη Γαλλία. Τον θυμάστε που έκανε ένα ξεσηκωμό μεγάλο, πήρε και έβαλε και μια, αν θυμάμαι, πέταξε μια μολότοφ σε ένα μακδολνάδικο και μετά έφυξε και αυτό σε ένα κόμμα ευρωπαϊκό να χρηματοδοτείται, όπως είναι το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, διάφορα άλλα. Και έγινε και αυτό κουστούμάτος αγρότης με ειρηνική πολιτική. Αυτό είναι που δεν πρέπει να ακουστεί. Αυτό είναι, να μην υπάρξει ούτε συμβολισμός, να μην υπάρξει τίποτα, να μην υπάρξει οργάνωση στον αγώνα. Δεν θα επιτευχθεί, αυτή τη φορά φαίνεται ότι δεν θα επιτευχθεί, γι' αυτό και έχουν βγει έξω τα άγρια φίδια. Είναι και η μέρα τέτοια, σαν σήμερα υπογράφει τη συμφωνία της Βάρκηζας. Αυτός ο απαράδεκτος συμβιβασμός που δεν αντιστοιχούσε ούτε στο συσχετισμό δυνάμεων, αλλά κυρίως ούτε στις ανάγκες της ταξικής πάλης εκείνη την περίοδο. Εντασσόταν στην αδυναμία του Κομμουνιστικού Κόμματος να διαμορφώσει τη στρατηγική που θα οδηγούσε προς την επαναστατική επίλυση του προβλήματος της πολιτικής εξουσίας. Και ερχόμαστε τώρα στον απολογισμό του 45, έτσι. Άμα πάτε λίγο παραπέρα, το 46 συνέρχεται η δεύτερη ολομέλεια του Κομμουνιστικού Κόμματος ένα χρόνο μετά. Και δίνει τον απολογισμό της αστικής τρομοκρατίας ένα ακριβώς χρόνο μετά τη Βάρκηζα. Νεκροί 1289. Τραυματίες 6.671, βασανιστέντες 31.632, συλληφθέντες 84.931, βιασμένες γυναίκες 165, ληστείες 6.567, επιδρομές σε τυπογραφία 572 καταδιωκόμενοι δημοκρατικοί πολίτες πάνω από 100.000. Στη χώρα δρούσαν 206 αντικομμουνιστικές συμμορίες. Άντε να κάνεις τώρα έναν απολογισμό για αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Θέλω λίγο την προσοχή σας. Θυμηθείτε πως ξεκίνησαν τα ίμια. Τα ίμια πριν από 20 χρόνια. Γιατί αυτό που έγινε να αφιερώνεται στους τρεις νεκρούς του προχθεσινού ελικοπτέρου, του ατυχήματος του χθεσινού, η κατάπτυστη στη συμφωνία με το ΝΑΤΟ, ξεπερνάει και τα όρια της ύβρεως. Αν θέλετε, ξεπερνάει και την ύβρη των Τούρκων, οι οποίοι εξέδωσαν ΝΟΤΑΜ για να μας πούνε ότι δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε διάσωση στην καρδιά του Αιγαίου, στην Κίναρο. Δηλαδή, τι ξεπερνάει όμως αυτό να το ακούς μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, από ελληνικά στόματα. Εθνικό, πατριωτικά, αυτά που βγαίναμε τα νταούλια στο Σύνταγμα, ντυρλα, ντυρλα, ντυρλα. Γιατί πρέπει να θυμηθείτε, πρώτον, τον Κοτζιά, υπουργό εξωτερικών, να τραγουδάει μαζί με τους νατοϊκούς υπουργούς We are the world. Ντύρλα, ντύρλα, ντύρλα στο Τσακίρ Κέφι. Ήξερε από τότε που πρέπει να πάει. Να τον ακούτε μετά τις δηλώσεις που έχει κάνει με τα Σκόπια τώρα που η Ουγγαρία στέλνει 35 χιλιόμετρα σύρμα τζάμπα το φασισταριό της Ουγγαρίας για να γίνουν σύνορα πάνω απροσπέλαστα. Καινούριο τείχος, τάχα μου δήθεν. Ε? Καινούριο τείχος, του Μεξικού, του Βερολίνου, σαν αυτό που χωρίζει την Παλαιστίνη από τα Ισραηλινά. Τέτοιο πράγμα πάνε να φτιάξουν εκεί και πάνω. Η Αυστριακή, πρέπει να θυμόμαστε τη σχέση της Αυστρο-Ουγγαρίας, πρέπει να τη θυμόμαστε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πρέπει να θυμόμαστε τη θέση της Αυστρίας μετά επί Ναζί. Δηλαδή, πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά. Στέλνει και στρατό να υπερασπιστεί τα Σκόπια. Μεγάλο κράτος τα Σκόπια, από τι προκύψανε. Από το διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας τα ίμια, αν θυμάστε καλά, δημοσιογράφοι καναλιών τουρκικών τα ξεκινήσανε, μήπως το θυμάται κανένας. 20 χρόνια μετά ξανά έχουμε ελικόπτερο να πέφτει, ξανά έχουμε κουβέντα για τα κανάλια και τις άδειες. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται πάντοτε ως φάρσα, αλλά ως, επειδή είναι και της μόδας και το έχετε δει από κάτω στα διάφορα κανάλια, δραματική κομεντή. Σε αυτή τη δραματική κομεντή λοιπόν έρχεται ένα σχόλιο και με παγώνει όταν είναι όλα εμπορευματοποιημένα. Όλα εμπορευματοποιημένα. Παίρνω ένα μήνυμα που λέει από κάποιον ότι χθες γεννήθηκε η κόρη του και στο μαιευτήριο ζήτησε τον Μπλακούντα. Όσο έχει δικαίωμα. Και του είπαν ότι δεν μπορεί να πάρει τον Μπλακούντα και τον απειλήσανε με φυλακή. Την ίδια ώρα που παντού διαφημίζονται κλινικές βλαστοκυτάρων. Δηλαδή αυτές οι οποίες παίρνουν τους Μπλακούντες και εκμεταλλεύονται την πρόοδο της επιστήμης που δεν ανήκει δυστυχώς στο λαό, αλλά στα μεγάλα συμφέροντα που τη χρηματοδοτούν και τη χρησιμοποιούν για τον εαυτό τους, για να θυμηθεί κάποιος τι σημαίνει μέσα παραγωγής. Αλλά επειδή είναι οι αγρότες στο δρόμο, θα πρέπει να σας γυρίσω και λίγο στο 1928. Τέτοια μέρα, τέτοια ώρα που βλέπετε τους κριτικούς έξω, ανοίξτε λίγο και κανάλι ημερολόγιο έξω από αυτά που λένε οι Wikipedias, έξω από αυτά που λένε τα τρέχοντα συμβατικά μέσα ενημέρωσης. Μπας και ξεστραβωθείτε. Έχουμε μαζικά ένοπλα συλλαλητήρια το 1928 σαν σήμερα των αγροτών της Κρήτης κατά της βαριάς φορολογίας που τους επέβαλε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πώς απαντά? Με στρατό και χωροφυλακή. Δεκάδες κριτικοί συλλαμβάνονται, μεταξύ αυτών ο Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου Νίκος Σφακιανάκης και το στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ο Στέλιος Παπαδομιχελάκης, κοινοτάρχης τότε του Μαράθου. Από το 28 στο 2016, όταν έχει αγρότες στο δρόμο, και αυτή φορά δεν είναι ένοπλοι, με μαγκούρες έχουν κατέβει. Για τη βαριά φορολογία και το ασφαλιστικό, τι μπορείς να πεις? Βάλε λίγο ένα μικρό σηματάκι να περάσουμε στις ειδήσεις, γιατί οι άνθρωποι με τα μαύρα είναι εδώ. Τον ένα τον πήρε ο νόμος και έγινε σύννεφο και καπνός. Τον άλλο τον πήρε ο δρόμος και έγινε η πίκρα καθενός. Στα μαλλιά τους κι αυτοί που έχουν τη βροχή στα χέρια και κεραυνό στο κοίταγμα τους. Μας πήραν τα όνειρά μας νόμοι και τα τραγούδια. μας πήραν τη ζωή μας δρόμοι και την αγάπη καθενός. Ψάχνουν στα δέντρα και στο χώμα κι ύστερα ψάχνουν στην καρδιά μου, μα βρίσκουν την πληγή. Να το διευκρίνω σε κανένα δυο φασιστοειδή που μου λένε να μην ξαναβάλω ποντιακά τραγούδια. Θα βάζω ό,τι τραγούδια θέλω. Μέχρι στιγμής δεν με έχει εμποδίσει κανένας. Θα βάζω ό,τι τραγούδια θέλω, θα τα παίζω όποτε θέλω και όπως θέλω, θα μιλάω όπως θέλω και όποιος θέλει να επιβάλλει σιωπή, ας διαλέξει οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από το να πληρώνει λεφτά για να στέλνει ένα SMS και να μου λέει αν μπορώ ή δεν μπορώ να βάζω ποντιακά τραγούδια, άσε που είμαι και μακρινά ποντιακής καταγωγής δηλαδή και δεν θέλω να το πάρω επί προσωπικού γιατί θα το θεωρήσω και κάτι ανάμεσα στο γελίο, ερμηνεύοντας την ιστορία τους Σπαρτιάτες. Δηλαδή έχουμε φτάσει στα όρια της γελιότητας, αλλά τι έχει συμβεί? Αυτή η γελιότητα έχει περιοριστεί. Έχει περιοριστεί σε κάτι φασισταριά Ούγγανα. Έχει περιοριστεί σε κανένα δυο περιπτώσεις που οι άνθρωποι ξοδεύουν τη δύναμη, την ενέργειά τους, το μυαλό τους, τα λεφτά τους, τα κινητά τους για να αποδομήσουν τον ίδιο τους τον εγκέφαλο στέλνοντας μηνύματα, και έχει μειωθεί και στον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος παγιδεύεται πια σε μεγάλα λόγια, σε φοβερές υποσχέσεις και καθαρίσανε περιέργως αυτιά. Με αποτέλεσμα, ήταν εξαιρετικός ο Παφίλης στη Βουλή. Και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Σήμερα τον βρίζουν όλα τα μίντια. Μέχρι χθες δεν υπήρχε ούτε το κουκουέ, ούτε ο Παφίλης, ούτε τίποτα. Εκεί ξέρεις δηλαδή ότι αρχίζεις και έχεις δίκιο όταν σε ξεκινάνε να σε βρίζουν από το πρωί στο βράδυ. Και μάλιστα να σε βρίζουν πώς. Γιατί, για αυτά που λες, με την επισήμανση ότι έχεις δίκιο. Δεν σε ακολουθώ, αλλά έχετε δίκιο. Είχατε δίκιο στην ανάλυση στο ένα, είχατε δίκιο στην ανάλυση στο άλλο. Και χαίρομαι λοιπόν που αρχίζω και παίρνω μηνύματα ανθρώπων σκεπτωμένων, όπως η Ελευθερία που μου γράφει: την περασμένη Κυριακή συμπληρώθηκαν 24 χρόνια από την υπογραφή της συνθήκης του Μάστριχτ. Εδώ οι σκέψεις μου. Η ετυμολογία της λέξης Ευρώπη προέρχεται από τις λέξεις Ευρύς και Όψ και έχει τη σημασία της, που έχει μεγάλα μάτια δηλαδή σημαίνει. Συμπτωματικά, η σημασία αυτή ταιριάζει απόλυτα με τον οποίο οι λαοί της Ευρώπης κοιτάζουν με μάτια τεράστια από φόβο, ανασφάλεια και θλίψη όσα συμβαίνουν στη γυραιά Ήπειρο, που αν και γέρασε, μυαλό δεν έβαλε. Μάτια γεμάτα δάκρυα για τους μισθούς που μειώνονται, τα έξοδα που αυξάνονται, τα δικαιώματα που καταπατώνται, τους νεκρούς πρόσφυγες που ξεβράζονται στις αχτές, στις οποίες πριν από λίγους μήνες κολυμπούσαν και χαίρονταν τον ήλιο. Αυτός ο ήλιος, ο νοητός της δικαιοσύνης, θα λάμψει εκτυφλωτικά μόνο με τη δύση της ευρωπαϊκής πολιτικής που υπογράφτηκε τότε στο Μάστριχτ και ουσιαστικά έχει ως στόχο τη θωράκιση του κεφαλαίου και όχι την ευημερία των λαών της Ευρώπης. Μια δύση που συμπτωματικά ταιριάζει και με τη δεύτερη προελληνική ετυμολογία της λέξης Ευρώπη, αυτής που προέρχεται από το ακαδικό ρήμα Ερεμπού που σημαίνει δύο. Άμα σκέφτεται ο κόσμος, αυτά γράφει. Και όχι αν μπορείς ή δεν μπορείς να βάλεις ένα τραγούδι γιατί δεν αρέσει σε κάποιον. Ο Παύλος έχει προφανώς χιούμορ. Καλησπέρα Λιάννα, πάντως εγώ σαν νεοφιλελεύθερος συμφωνώ με τα μέτρα του Κιμ Γιόνγκ Τσίπρα. Αν μετά από αυτά απολύσει και το μισό δημόσιο, θα πάω Κουμουρδούρου να γραφτώ μέλος. Αφού κατάφερε ο άνθρωπος να περάσει ό,τι δεν κατάφερε κανείς 40 χρόνια. Τώρα το θυμήθηκε στο δημόσιο, έτσι. Τώρα το θυμήθηκε στο ΝΑΤΟ, τώρα το θυμήθηκε στην εθνική κυριαρχία, τώρα τα θυμήθηκε σε όλα. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι μεγάλη χαστούκα να σου πούνε ότι είναι πρώτη φορά αριστερά και να την τρως τη χαστούκα από τα δεξιά δια τον Ανέλ. Είναι κάπως, πώς να το κάνουμε έτσι. Αφού και εσύ είναι ο φιλελεύθερος εκεί, αναπόθεσες τις ελπίδες σου, ξέρουμε πώς στηριχτήκανε αυτοί που σήμερα κυβερνάνε. Ο Στέφανος, άρε Λιάννα Μάγκα ο Παφίλης, που ξεφτύλησε με λίγες σταγόνες ιστορία στα φασισταριά, αλλά δείχνει τόσο μόνος. Και κάτι τελευταίο, δεν είναι ευκαιρία τώρα με τους αγρότες να ανάψει τη σπίθα το κουκουέ, να βγούμε όλοι στους δρόμους για πολλές μέρες και όχι για μια 24ωρη το μήνα ή το δίμηνο? Είμαι 47 χρονών, 6 χρόνια άνεργος και δεν υπάρχει χρόνος για υπομονή. Από το ΚΚΕ έχω απαιτήσεις, αλλά αυτό έχει γίνει πολύ ρεφορμιστικό. Δυστυχώς, Στέφανος Γαλίτης. Ξέρεις τώρα τι σημαίνει ρεφορμιστικό? Γιατί δεν κολλάει με όλα τα υπόλοιπα που έχεις πει, έτσι, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν γίνεται να αισθάνεσαι ότι είναι μόνος του Παφίλης, να είσαι μόνος σου κι εσύ και να μην θες να βγεις στον δρόμο παρά μόνο με τους δικούς σου όρους. Και το τρίτο, τι εννοείς να ανάψεις πίθα το ΚΚΕ? 100 χρόνια την έχει αναμένει. 100 χρόνια τη βαστάει αναμένει στη θέση του, αμετακίνητο. Αμετακίνητο. Και με προβλήματα από τα μέσα, και με προβλήματα διασπαστικά, και με προβλήματα από τα έξω, και με προβλήματα ήττας, και με προβλήματα βάρκιζας, και με προβλήματα μια σειρά. Δεν μου λες αυτή τη σπίθα, εσύ την περιμένεις τώρα ως τι? Ως φωτιά στον πισινό για να αρχίσουμε να τρέχουμε? Μα το πρόβλημα ήταν να αντιδράσουμε και σε άλλες εποχές, όταν ερχόντουσαν τα Μάστριχτ, όταν ψηφιζόντουσαν στη Βουλή. Όταν φωνάζανε ΟΚ για να το ίδιο συνδικάτο και οι Πασόκοι μέχρι το 84 και μετά χωρίστηκαν οι δρόμοι και η διακήρυξη στις 3 Σεπτέμβρη έγινε κουρελόχαρτο και σήμερα κάποιοι θυμούνται το ΕΟ και να το ίδιο συνδικάτο, λες, και ήταν εμπνεύσεως θέσης και πολιτικής γραμμής του Αντρέα που τάχα μου δείχνει δεν το πούλησαν, τον πούλησαν όλοι οι υπόλοιποι. Για να δούμε τα πράγματα λίγο λοιπόν με την μορφή τους. Η μαφία που κυνηγάει τον Αλέφαντο. Οι αναλύσεις του ΚΚΕ είναι πολύ πιο ρεαλιστικές από το να αναγάγουμε τα χάλια μας στη στάση που κράτησαν κάποιοι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί όρονται ξαφνικά όλοι οι πατριώτες που θα έχουμε Γερμανό στο Αιγαίο, λέει ο Κωνσταντίνος. Από πότε είναι δικό μας το Αιγαίο? Δεν είναι ζώνη ευθύνης του ΝΑΤΟ? Δεν έχουμε παραδώσει το Αιγαίο και όλη την επικράτεια στο ΝΑΤΟ εδώ και χρόνια? Δεν έχουμε παραδώσει τα κλειδιά αυτής της χώρας και των συνόρων της? Μας ενοχλεί τη Γάντι φοράει το χέρι που γυρίζει το κλειδί, ή τι είναι το χέρι που εδώ και χρόνια ποτέ δεν ήταν ελληνικό? Για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Τι έχει πει μέχρι σήμερα το ΚΚΕ ακόμα για τους πρόσφυγες? Ποιος έπρεπε να επιλαμβάνεται τις μετάβασεις τους και τις διάβασεις τους από την Ελλάδα? Οι ελληνικές δημόσιες αρχές και μόνον. Κανένας άλλος. Ούτε με κυβερνητικές οργανώσεις με σκοτεινό ρόλο, ούτε κανένας άλλος. Ποιος έπρεπε να έχει, ποιος αντιστάθηκε στη δημιουργία Frontex που εμφανίζεται να μην τα καταφέρνει και επειδή δεν τα καταφέρνει πλακώνει και ολόκληρο τον ΝΑΤΟ με 47 πλοία? Ποια ήταν τα πλοία που εμποδίζανε να μπουν στις βάρκες οι μετανάστες οι διωγμένοι και σφαγμένοι της Μύρνης το 22? Τι εθνικότητας ήτανε? Έχετε καλοσκεφτεί ότι έχουμε διδαχτεί τα πάντα ώστε όσο σκύβει η εκάστοτε κυβέρνηση και η αστική τάξη που κυβερνάει, όσο υποχωρούν οι εργαζόμενοι, τόσο ανεβαίνει το χρηματιστήριο που συνέβη και σήμερα. Μετά από τόσες μέρες, επειδή υπάρχει και ψυχολογία στο χρηματιστήριο κατρακύλας, ο θήκτης φαίνεται πίσω από τα δακρυγόνα να ανεβαίνει για να έχει πάρει την ανιούσα. Αυτό πώς σας φαίνεται? Δεν ξέρω. Αλλά με την αλληγορία των αλόγων και με τη λογική των παραλόγων, λέω εκείνα που ήθελε να πει ο καθένας και υπογράφω εγώ για όλους ο κανένας. Σας θυμίζω ότι ο κανένας ήταν η ευφυΐα του Οδυσσέα στην Οδύσσια. Στίχη, μουσική, τραγούδι, Νίκος Καλογερόπουλος. Σάτυρα που αξίζει τον κόπο. Με την αλληγορία των αλόγων και με την λογική των παραλόγων λέω εκείνα που θέλει να πει ο καθένας και υπογράφω εγώ για όλους ο κανένας. Λέω εκείνα που θέλει να πει ο καθένας και υπογράφω εγώ για όλους ο κανένας, για όλους ο κανένας. Εγώ τρελός της διπλανής παραδείγματος. χρόνια τρέχουνε ρε μάνι, σηκωθείτε. Έναν άλλη τώρα όλοι τρελαθείτε. Ρε όλοι τρελαθείτε. Έχετε χιούμορ, δεν λέω. Τσίπρας και ΝΑΤΟ στο ίδιο συνδικάτο, σύντροφοι. Εντάξει, έχετε χιούμορ. Εντάξει, να είμαστε και ειλικρινείς με τον εαυτό μας, λέει ο Γιάννης. Εδώ που τα λέμε, να πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, έρχονται ορισμένες συμπτώσεις και δένουν με μία σάλτσα πολλή λόγο για άδειες τηλεοπτικές, για εσουρού, για το 4888 ή 4, λες και είναι θέμα δακτύλων. Να εξαρτήσει του ποιο θα δείξει και προς τα πού. Και ποιος το δείχνει. Λοιπόν, έτσι πώς ήρθαν τα πράγματα. Εγώ τον είχα απέναντί μου αρκετό καιρό στη Βουλή ως επικεφαλής του Εθνικού Τηλεοπτικού Συμβουλίου ή αν θέλετε του Εθνικού, του ΑΣΟΡΟΥ, Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, τον Βασίλειο Λαμπρίδη. Επίτιμος αρεοπαγήτης στις εκδόσεις Ιαννός, λοιπόν, και δείτε την κλήρωσή μας σήμερα. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, κατά την άποψή μου. Παρουσιάζει το βιβλίο του Αναμνήσεις και εκμυστηρεύσεις ενός δικαστή. Από τη δίκη Λαμπράκη στη δίκη του Ειδικού Δικαστηρίου. Μετά με τη θητεία του στον ΑΣΕΠ και μετά στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο επίτιμος πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας Κώστας Μενουδάκος, την Τρίτη στις 7 η ώρα στον Ιαννό, ο Λέανθος Ρακιζής, επίτιμος αεροπαγήτης Γενικός Επιτηρητής Δημόσιας Διοίκησης μέχρι πρότινος, και ο Χαραλαμπός Βουλιώτης, αντισεαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο Βασίλης Λαμπρίδης, γεννημένος στα Γιάννενα, απόφοιτος της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει εμπειρία. Ξεκίνησε τη δικαστική του καριέρα από τη Μονεμβασιά. Ξαναγκάζεται από τη δικτατορία σε παρέτηση. Αποκαθίσταται το Δεκέμβρη του 1975. Γίνεται εφέτης. Μετά ακολουθεί μια διαδικασία που τον έφερε και πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης από το 2000 στο 2002. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο αυτές οι αναμνήσεις. Όπως λέει, δεν τήρησε και αυτά που θα όφιλε να τηρήσει, παρά μόνο για πρόσωπα που έχουν κουβεντιαστεί δημόσια. Ακόμα και αν δεν υπάρχουν πια στη ζωή. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να πάει εκεί στο 211-200-8200. Έχω τρία αντίτυπα για τους τρεις πρώτους που θα τηλεφωνήσουν. 211-200-8200. Κλέψανε, λένε. Τα μηνύματά σας εξαιρετικά. Πεθαίνω όταν πω φασίστας και ξαφνικά ο φασίστας κρύβεται πίσω από Πόντιο, Πελοποννήσιο, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Εκτζή. Κρύβεται και μόλις τα ακούσει, τσουπ, του βγαίνει η άποψη. Είναι πως έρχεται ο Γερμανός τουρίστας. Γερμανός τουρίστας έρχεται. Τον προαναγγέλουν και οι σελίδες τους. Έρχεται ως τουρίστας. Και ο τουρίστας παίρνει τη φασιστοσημαία του και πάει στην Ακρόπολη. Και πάει και στο γερμανικό νεκροταφείο να τιμήσει την επέτειο θανάτου του Χίτλερ. Αλλά είναι τουρίστες. Τουρίστες. Αυτοί οι φασιστοτουρίστες που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, ευτυχώς έχουν αργήσει και γίνονται εξαιρετικά διακριτοί. Και το παίζουν και πονεμένοι μόλις τους πεις φασίστες. Με γεμίζετε μηνύματα. Το φράχτη στα σύνορα, είπα, Μεξικού τον σήκωσαν οι Αμερικάνοι. Το τείχος του Βερολίνου, ποιοι το έχτισαν συντρόφισσα, εκτός κι αν σου ξέφυγε η Σοβιετική. Ποιος σου είπε ότι συμφωνώ και με το ένα και με το άλλο. Και με την πράσινη γραμμή και με τα τείχη. Δεν κατάλαβα. Μπορεί να υπάρχουν ιστορικές ερμηνείες και εξηγήσεις, διαφοροποίησεις, αλλά σου είπε κανένας ότι αυτό με υποχρεώνει να είμαι υπέρ των τυχών? Από πότε και από πού? Εκτός και αν μου πεις ότι είναι ελεύθερη η Ευρώπη, επειδή μπορεί να ταξιδεύουν εύκολα τα κεφάλαιά της και σχεδόν ακατόρθωτα οι άνθρωποι, και εκτός αν μου το πεις αυτό επειδή σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει τα ρέστα, γιατί λέει εξαιτίας των κινητοποιήσεων των αγροτών δεν μπορούν να ανοίξουν τα σύνορα. Αυτό τους φταίει, δεν τους φταίει ο φράχτης που τον φτιάχνουν τώρα. Όχι, κάθε άλλο παρά. Πάρτε να έχετε από την πτώση του καθεστώτος, πάρτε φασίστες να έρχεται. Ούγγρους, Τσέχους, Σκοπιανούς, όποιους θέλετε. Θέλετε να έχετε. Να έχετε, όταν θα τους έχετε, θα έχετε και απέναντι εμάς. Εμάς μαζί με πολλούς άλλους. Και μη κομμουνιστές, δημοκράτες, θα τους έχετε απέναντι. Επομένως, όσο θα διωγγώνεται η δράση, θα διωγγώνεται και η αντίδραση. Να πω χαιρετίσματα χωρίς να μπορώ να αναφέρω το περιεχόμενο και καταλαβαίνεις γιατί. Στον Νίκο τον Κοτοπούλη, το σύντροφο από την Ολλανδία. Να πω στο Στράτο το φίλο τον Κρητικό από το Φάληρο. Πρέπει να κατέβω, δεν γίνεται. Εκεί να πιούμε καμιά τσικουδιά όπως λες. Δεν πίνω, αλλά δεν έχει σημασία. Θα την νερώσω και θα τα καταφέρω. Αυτοί που τότε φώναζαν εμπρός λαέ προχώρα, κυβέρνηση γινήκανε και διάλυσαν τη χώρα. Πανάθα, λέει η Κάτια. Μια τραχιοβροχίτα με κρατάει στο σπίτι. να κόψεις το κάπνισμα, στο λέω με τσιμινιέρα, πανάθα. Τώρα οι πανάθες έχουμε μεγάλο καίμα, έτσι, μεγάλο καίμα. Εντάξει, μπορεί να μας φταίει ο ένας, μπορεί να μας φταίει ο άλλος, μπορεί να μας φταίει ο παράλλος. Μπορεί να βρεθήκαμε στην πάρα πολύ άδικη θέση και εντελώς προβοκατόρικα, κάτω από το να δίνουμε αγώνες χωρίς τους οπαδούς μας, και αυτό παίζει το ρόλο του και για το ηθικό και για την ψυχολογία και για τα δύο άλλα πράγματα. Αλλά δεν παίζουμε, μωρή συντρόφισσα, δεν παίζουμε μπάλα. Δεν παίζουμε μπάλα. Και όταν τα πράγματα γίνονται έτσι, και εγώ μπορώ να αναρωτηθώ αν αύριο θα γίνει το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Γιατί εξαρτάται. Μπορεί κάποιος να πρέπει να μείνει επαρκώς ξεκούραστος για να παίξει στο διεθνές του παιχνίδι. Μπορεί και κάποιοι να το εκμεταλλευτούν από την ώρα που γίνεται μαχαίρωμα σε άλλον αγώνα και ματαιώνει την παρουσία των Παναθηναϊκών σε άλλον αγώνα. Μπορώ και εγώ να σκέφτομαι ό,τι θέλω. Όλα όμως μαζί οδηγούν σε χειραγώγηση των μαζών διά του συναισθηματισμού των γηπέδων, έτσι ώστε αυτοί που έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι να πετυχαίνουν αυτό που θέλουν. Λοιπόν, καιρό στο αντάρτικο τραγούδι από κάμπους και λαγκάδια, να πάρει σάρκα και οστά, λέει ο Νιόνιος. Ο λαός της Αθήνας πρέπει να και επιβάλλεται να συμπαραταχθεί με τους αγρότες. Όμως, όπως όλοι μας, ανεξαρτήτως που βρισκόμαστε, στην Κέρκυρα, συλλαλητήριο απόψε, ώρα 7, συγκέντρωση στην πλατεία Σωρόκο. Νιόνιος, ο Μπακάλης, καλησπέρες. Χωρίς τους αγρότες, ποιος Μπακάλης θα πούλε, γιατί ήθελα να ξέρω. Έτσι, για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο ευρύτερα. Το συμπέρασμα είναι ένα. Όπως λένε οι στίχοι του Χριστόφορου Μπαλαμπανίδη, η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και το τραγούδι του Μανώλη Ριδάκη. Από τη δική μου τη ζωή, συμπέρασμα έχω βγάλει. Ό,τι παθαίνει το κορμί, το φταίει το κεφάλι. Και πάλι λίγα έπαθα με τέτοιο χαρακτήρα. Να λέω ναι, δεν έμαθα και πολεμάω τη μοίρα. Και πάλι λίγα έπαθα με τόσα που ρισκάρω. Γέμισε το ποτήρι μου και δώσ' μου ένα τσιγάρο. Ό,τι παθαίνει το κορμί, να φταίει το κεφάλι. Μες στην καρδιά μου φύλαξα αυτούς που με μισούνε. Φαντάσου τι αισθάνομαι για αυτούς που μ' αγαπούνε. Όσες φορές αγάπησα και έδωσα την καρδιά μου, στο τέλος πάλι αμάρτησα και κάνα τα δικά μου. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος επιμένει, ωραίοι τύποι είναι όλοι, τους δίνουν στο κουκουέ 5%, ψηφίζουν σαν πάντα το κάθε επικραμμένο, και μετά όταν τρώνε το παραμύθι σου βγαίνουν κιόλας και με ύφος σου λένε τι κάνει το κουκουέ. Δώσ' του μια φορά 15% και 20%, γράψου και στο σωματείο σου και μετά θα σου πει το κουκουέ τι θα κάνει. Αν ψέματα είναι, μωρέ Κωστή. Ο Διονύσης, πόντο σημαίνει προσφυγιά, τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, κάποια στιγμή να βάλουμε λίγο Σιδηρόπουλο. Ναι, θα βάλουμε λίγο Σιδηρόπουλο. Όταν κάποιος έχει καεί το σπίτι του, δεν του πουλάς πυρασφάλεια. Λύση για το τώρα, ο Σταύρος από τη Θεσσαλονίκη. Άμα περιμένεις τη λύση να στην πουλήσουν, ναι, όπως πουλιέται το ασφαλιστικό υπερασφαλιστικό συμβόλαιο, την έχεις πατήσει. Άμα δεν επιβάλλεται η λύση από τα κάτω, η λύση είναι χαμένη εντελώς. Λοιπόν, οι νικητές, έχω ξεχάσει να τους πω, είναι ο 98-82-16-32 και ο 67-63 για το βιβλίο του Λαμπρίδη. Και λέω να σας κάνω να χαλαρώσετε λίγο με εξαιρετικά ωραία μουσική από αυτή που αρέσει και είναι και φανταστική η φωνή, η Αρετή και Τιμέ. Η ελληνική στίχη είναι του Βασίλη Νταλή. Θα ακούσετε ένα παραδοσιακό σεφαραδίτικο τραγούδι από ένα CD που κυκλοφόρησε πέρσι με τίτλο «Γλυκό σταφύλι», το 14 δηλαδή, με ελληνικούς στίχους και διασκευές 10 σεφαραδίτικων τραγουδιών από το Βασίλη Νταλή. Μέσα ακούγονται και ο Παντελής Θαλασσινός και η Σοφία Παπάζογλου και ο Γιώργος Αγιώτης και ο Μπάπης ο Τσέρτος. Εξαιρετικώς αφιερωμένο μέσα στην τρυφερότητά του στις γυναίκες και στα παιδιά που έχασαν τα τρία τους παλικάρια χτες στο Αιγαίο. Στη μια καρδιά που πίστεψα θα γράψω ένα τραγούδι για την νύχτα και χωρίς κρασί το βάσανο δεν βγαίνει για την νύχτα και χωρίς φιλί κάθε ψυχή σωπαίνει. Θα φύγω τη ζωή μονάχη, θα τη σεριανίσω, θα τη μοιραστώ. Αντίο να αγαπάς καλέ μου, μια φορά και τόσες ψευτοαναλύσεις περί έρωτος γίνονται με αφορμή τον Άγιο Βαλεντίνο, τόσο ακραία πράγματα ακούγονται για την αλήθεια μία από τις πολλές μέρες εμπορευματοποίησης κάποιων από αυτές που έχει αφιερώσει η διεθνής εμπορική κοινότητα στο παγκόσμιο ημερολόγιο, τόσο πια που δεν χωράνε. Θυμάμαι κάποια μέρα έχουν στριμώξει μαζί με τον πατέρα τη Δασοπονία, μαζί με το AIDS κάτι άλλο, μαζί με αυτό. Στον Άγιο Βαλεντίνο μέχρι στιγμής δεν χρειάστηκε να στριμώξουν κάτι άλλο. Αλλά όπου να είναι θα συμβεί και αυτό, δεν θα περισσεύουν μέρες. Μπορεί να βάλουν και την ημέρα ανακαλύψεως των μαύρων τρυπών στο σύμπαν, δεν είναι? Ούτως ή άλλως δικαιώθηκε ο Αϊνστάιν 100 χρόνια μετά. Μπορεί να φανταστείτε τι αμφισβήτηση έχει περάσει πάνω από τον Αϊνστάιν για να έρθουν τώρα τα βαρετικά κείμενα 100 χρόνια μετά. Επειδή όμως ο έρωτας δεν χρειάζεται επιβεβαίωση και δεν είναι μαύρη τρύπα, έχω ίσως ένα από τα πιο ωραία παράξενα βιβλία που κάποιος σκέφτηκε να βγάλει και είναι η εκδόση «Ώρα». Αμούχ. αγάπη, έρωτας. Ερωτική ανθολογία με κείμενα. Αβά Πρεβό, Δουμά, Ζολά, Καζανόβα, Κρεμπιγιόν, Μπαζάκ, Μοπασάν, Ντιντερό, Ντεντερβάλ, Ντεζάν, Σαντάλ και Φλομπέρ. Είναι 12 Γάλλοι κλασικοί συγγραφείς του 18ου και του 19ου αιώνα. Ανθολογούνται και μιλούν για τον έρωτα μέσα από κορυφαία τους έργα. Μέσα από αυτά τα κείμενα ο έρωτας ψιθυρίζει, χαϊδεύει, σαρκάζει, περιπέζει αλλά και συγκλονίζει. Αλλάζει πρόσωπο και μορφές, πότε για να εκπληρώσει και πότε για να γκρεμίσει τα όνειρα των θυμάτων του. Και μόνο το γεγονός ότι όποιος περιπίπτει εις έρωτα χαρακτηρίζεται θύμα, δείχνει και την προσέγγιση την εξαιρετικά ωραία. Γιατί όπως λέει και ο Νορέντου Μπαλζάκ, ο έρωτας δεν είναι μόνο αίσθημα, είναι και τέχνη. Λοιπόν, έναυσμα για να ξαναγαπηθούν οι δημιουργοί που ανθολογούνται στο αμούρ της αιώρας. Οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν θα κερδίσουν αυτή την εξαιρετική ανθολόγηση στο 211-200-8200 και εγώ θα περάσω σε διαφημίσεις αναγκαστικά. Στις πέντε θυμίζω, δηλαδή σε κανένα τεταρτάκι, το μεγάλο συλλαλητήριο των αγροτών στην Ομόνοια. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Λοιπόν, εμείς καταθέσαμε πάντως ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, ο Παφίλης, ο Σταύρος, ο Τάσος και εγώ, για την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών. Λίγα πράγματα προσδοκούμε ως προς την απάντηση, γιατί μερικές από τις απαντήσεις όφυλαν να δίνονται πριν προκύψουν αυτά και αφού ενημερωθεί το κοινοβούλιο. Δεν θα σας τη διαβάσω ολόκληρη γιατί είναι πολύ μεγάλη, αλλά θα αναφερθώ σε αυτήν γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να τη δείτε πουθενά. Ούτε ολόκληρη γραμμένη, ούτε ολόκληρη δημοσιευμένη, ούτε να ασχοληθεί κάποιος με το βάθος των ερωτημάτων και του επιχειρήματος, γιατί έτσι δεν θα μπορέσει κανένας να ενημερωθεί. Η ευθύνη της κυβέρνησης είναι πολύ μεγάλη. Μετά τη συμφωνία της με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή, Εκτοφυλακή και την αναβάθμιση του ρόλου των κατασταλτικών μηχανισμών όπως η Frontex, εκφράζει τη στήριξή της στην εμπλοκή του ΝΑΤΟ στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ενισχύοντας τις στοχεύσεις για συγκυριαρχία και συνδιαχείριση του Αιγαίου κάτω από την ευρωνατοϊκή ομπρέλα. Οι παραπλανητικοί κυβερνητικοί ισχυρισμοί ότι οι ελληνικές και τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα επιχειρούν στα χωρικά ύδατα και στον εναέριο χώρο της άλλης χώρας είναι ανυπόστατοι. Αφού είναι γνωστό πως η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τα ελληνικά σύνορα όπως έχουν καθοριστεί από διεθνείς συμβάσεις. Αυτό επιπλέον αποδεικνύεται από την προκλητική στάση του τουρκικού κράτους, το οποίο λίγο αμέσως μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου του πολεμικού ναυτικού στο νησί Κίναρος και τον τραγικό θάνατο του πληρώματος, εξέδωσε νότα με την οποία αμφισβητεί το δικαίωμα της Ελλάδας να συντονίζει την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη ζώνη που περικλείει το Φύρ Αθηνών. Στην πράξη επιβεβαιώνεται ότι το προσφυγικό πρόβλημα χρησιμοποιείται για ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση της παρουσίας της νατοϊκής λικοσυμμαχίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο στα πλαίσια των γενικότερων ενδοπεριαριστικών ανταγωνισμών, της κατάστασης που διαμορφώνει ο πόλεμος στη Συρία, υπεριαλιστικοί σχεδιασμοί στη Λιβύη και άλλα. Τι ρωτάμε? Πώς τοποθετείται η κυβέρνηση στα πολύ σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από αυτή την εξέλιξη? Και κυρίως ρωτάμε τι περιέχει κοινή πρόταση Ελλάδας, Τουρκίας, Γερμανίας για την οποία και με την οποία κλήθηκαν οι νατοϊκές δυνάμεις στην περιοχή. Τι προσδοκόμεν? Ενδοκοινοβουλευτικός, τα ελάχιστα. Να χαρίσω λοιπόν σε όλους και όλες που δεν έχουν ψευδεστήσεις το Αρζάν. Θα το αφιερώσω εξαιρετικώς και στη Σαβρούλα Τυβριώνη που είχε την καλοσύνη να μου στείλει μήνυμα. Είναι γραμμένο το 1950 και έχει και γαλλικά, μια και σας έλεγα για το αμούρ. Θα ακούσετε και το αρζάν, δηλαδή το αρζόν, τα λεφτά, και το αλεβουζόν, θα το ακούσετε ως αλεβουζάν, θα το ευχαριστηθείτε. Είναι γραμμένο πίσω το 1950. Στο τραγούδι Βασίλης Κουλάς, στη μουσική ο Γιάννης Τατασόπουλος, η στίχη του Νίκου Ρούτσου, πρόκειται για την μία από τις τελευταίες διασκευές το 2007. Θα το ακούσετε και θα καταλάβετε για ποιο λόγο γίνονται όλα. Κόσμος τώρα σε εκτιμά μονάχα απ' τους παράδες. Ποιος σου δεν έχουν λεφτά, τους λένε φουκαράδες. Αν σε δουν να πιάσεις φράγκα, θα σε πουν τα ίδια μάγκα, κι αν δεν το έχεις το άρσα, θα σου πουν αλεπούζα. Κι αν δεν το έχεις το άρσαν, θα σου πουν αλεπούζα. Οι Εύες τώρα την καρδιά την έχουν στο στομάχι, ο έρωτας περιφρόνει τον άντρα που δεν τα έχει. Αν σε δουν να πιάσεις φράγκα, όλες είναι αυτές τα πάντα, κι αν δεν το έχεις το άρσαν, θα σου πουν αλεπούζα. Δεν το έχεις το άρζαν, θα σου πουν αλεβούζαν. Ό,τι γουστάρεις τα αποκτάς, φτάνει να πεις το θέλω, κι όλοι σε λένε αφεντικό και βγάζουν. Σε δουν να πιάσεις φράγκα, σοκολάνια ματσαράγκα, κι αν δεν το έχεις το άρσαν, θα σου πουν αλεβούζα. Κι αν δεν το έχεις το άρσαν, θα σου πουν αλεβούζα. Και για την επικείμενη εμπορική εορτή του Αγίου Βαλεντίνου, εγώ σας προειδοποιώ ότι αυτό που έχετε να ακούσετε δεν πάει να γίνεται ο χαμός έξω. Θα είναι από τα μίντια και ειδικά τα lifestyle-ιστικά, αλλά και όχι. Θα ακούσετε τα πάντα για τη σοκολάτα. Ξαφνικά θα ανακαλύψετε αφροδισιακά τη σοκολάτας. Εκείνο τη σοκολάτας, το άλλο τη σοκολάτας, δεν θα σας πούνε ποτέ. Τι συμβαίνει στο χρηματιστήριο της σοκολάτας, πώς δουλεύουν εκατομμύρια παιδιά ανήλικα κάτω από άθλιες συνθήκες και ενδεχομένως αφήνουν και τα κοκαλάκια τους στη συλλογή της σοκολάτας, αυτό που λέμε σήμερα το κακάο, και στις κακαοφυτίες, και στον τρόπο με τον οποίο αυτό το εκπληκτικό από τη φύση υπαρκτό και από τον ανθρώπινο νου στην επεξεργασία έδεσμα έχει γίνει κομμάτι της ελεύθερης ξεσαλωμένης, τάχα μου δίθεν ελεύθερης αγοράς, που επιτρέπει σε ελάχιστους ανθρώπους να απολαμβάνουν αυτά που οι ίδιοι ως εκατομμύρια εργαζόμενοι παράγουν. Και με όλα αυτά να σας αφήσω με ένα τραγούδι που έτσι ας εξάψει λίγο το κέφι και την καλή διάθεση. Έτσι θα πρέπει να εξελιχθεί και η διαδήλωση. Οι νικητές είναι ο 2165, ο 8695, ο 1168, ο 2471 και ο 1217 που κερδίζουν από ένα αντίτυπο της ερωτικής ανθολογίας Σαμούρ των εκδόσεων Εώρα. Όλοι μαζί με μια κιθάρα, στίχη μουσική τραγούδι του Αλκυβιάδη Κωνσταντόπουλου. Θα το ακούσετε και με μια αυτοσχέδια χοροδία, καθώς συμμετέχει και το μουσικό συγκρότημα Κέρασμα. Και αυτό θα σας κάνει στα αλήθεια να χαρείτε. Με μια κιθάρα, όλοι μαζί, ίσως τα πράγματα να είναι ευκολότερα, όταν ανοίγουν οι χοροί, η αγωνιστική, και δεν έχει φύγει από τη μέση η μουσική, γιατί δεν την κρατάει κάποιο φασισταριό στο κεφάλι του και τη λογοκρίνει. Σας υπόσχομαι ότι στην επόμενη εκπομπή θα έχω παραπανήσια ποντιακά άσματα, έτσι ως ευπρεπή πολιτισμική πρόκληση σε αυτούς που δεν καταλαβαίνουν τίποτα από πολιτισμό και μουσική. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και καλή στήριξη. Ελπίζω τους περισσότερους να τους δω αύριο στις 11 η ώρα στην Ομόνοια, στις 5 η ώρα στο Σύνταγμα σήμερα και όπου αλλού υπάρχει αντίσταση στην τρέχουσα άθλια αντιλαϊκή πολιτική. Καλό Σαββατοκύριακο. Μια ιστορία θα πω την κλωστή μου την κόκκινη. Δεν θα τη λύξω με δάκους και μάγους και άσπρα σταράγια, δεν θα ασχοληθώ. Γίγαντες νάνους και σκούπες με μάγισσες μέσα σε κάστρα και δάση και λίμνες και βάλτους. Δεν θα σας πω μια φορά και έναν καιρό. Κι όμως αρχίσω να πίνω, να ακούω τους γκρίζους και μέσα στα στέρια θα δω το φεγγάρι. Θα κάνω παρέα με δύο λαπίδες, θα τρώω πια κίνα, σκυφτώ στο χορτάρι. Θα φτιάξουν το κύκλο χωρίς να βιαστούνε. Τι τρέχει παιδιά, μήπως θα παντρευτούνε. Και μέσα σε αυτή τη νυχτιά θα αρχίσω χορός. Με μια κιθάρα και με ένα ταμπούρο και με ένα βιολί μόνο μας νεαρίζει. Με μια φωνή πολύ μη τα στριγίζει και τη συνοδεύει το ακορντεόν. Με μια κιθάρα και με ένα ταμπούρο και με ένα σκυλί πολύ μη τα καθίζει και κρίζει. Αντωνία με μία μανία και βγάζει τη σάρα αυτή βαρεμάρα. Και χοροπηδώντα πια μπαίνουν στον κύκλο. Στα βάζω με μέλι που στάζει. Και τότε πετάγεται μια καλαβρέζα που όλου μα βρίζει. Και κάνει κεράνι και δεν είναι κεράβι που δεν τη αρέσει. Το ρύζι μα θέλει χορό. Και εγώ που σλομπάρω και κάνω πω είμαι για τάχα μου δίδε. Και εγώ καλλιτέχνη και πίνω, καπνίζω και μόνο μεθάω. Και δεν πλησιάζω, μη πάει και μ' αρέσει τραγούδια. Και φτιάχνω αυτή είναι η αλήθεια. Και μέσα σε άγνωστου φίλου κατά το φεγγάρι. Με μια κιθάρα και με ένα ταμπούρνο και με ένα βιολί μόνο μας νεαουρίζει. Με μια φωνή πολύ νύχτα στριγκλίζει και τη συνοδεύει το ακορντεόν. Με μια κιθάρα και με ένα ταμπούρνο και με ένα σκυλί πολύ νύχτα γαμπίζει και μπίζει. Όλοι φωνάζουνε πρόσελα μες στο χορό. Με μια φωνή πολύ νύχτα στριγκλίζει και τη συνοδεύει το ακορντεόν. Με μια κιθάρα και με ένα ταμπούρνο και με ένα σκυλί πολύ νύχτα γαμπίζει.